Likambo nyoso bakotuna, basenga sena loba, bakotuna yangai makanisi, basenga sena ndimola, nakopesa yangai maloba, o basengi nandimola, nakopesa yangai makanisi, bazwa lobi mabongola onganake. Likambo nyoso bakotuna, basenga sena loba, bakotuna yangai makanisi, basenga sena ndimola, nakopesa yangai maloba, bo basengi nandimola, nakopesa yangai makanisi, bazwa lobi mabongola onganake. Nazali pe na bokonzi moko te, ya kotala mabe ya moto, po etondi kati na nga. Nazali se na etumba moko, ya koyeba kobongola mabe na bolamu, na kolisanga moto. Bako kotela solo moto, batinga misonzo sansu, bako benda makila na mai, soki batondi mapakata, yoko vanda lingomba losambo, toti liboso nebo moto, yoko kwaka Yesu Masia, toti liboso nebo moto nganake. Bako kotela solo moto, batinga misonzo sansu, bako benda makila na mai, soki batondi mapakata, toko vanda lingomba losambo, toti liboso nebo moto, toko bwaka Yesu Masia, toti liboso nebo moto nganake. Nazali pe na bokonzi moko te, ya kotala mabe ya moto, po etondi kati na nga. Nazali se na etumba moko, ya koyeba kobongola mabe na bolamu, na kolisanga moto. Ai, ah, mudwash, mudwash. Lingomba ya losambo, etoni maloki pe banganga, batika moto abenda na jamais, batinga mi mabonza pe bokonzi. Lingomba ya losambo, etoni maloki pe banganga, batika moto abenda na jamais, batinga mi mabonza pe bokonzi. Bakote lilelo moto, eh, batinga milelo moto.